ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องอริยทรัพย์สุดยอดของมนุษย์โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่27มีนาคม2543ที่พุทธสถานสันติอโศกขอฉันทัตติตาได้ฟังได้ณบัดนี ้เจริญธรรมทุกคนเราก็มาพูดมาย้ำอาตมาว่าอาตมาได้เทศมา30ปีเนี่ยก็ย้ำนะย้ำซ้ำซากจะว่าไปแล้วน่าเบื่อซ้ำซากอยู่แต่เรื่องของชีวิตเรื่องของชีวิตเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วจะทำยังไงให้สำรวมสังวรอะไรใดพูดย้ำพูดซ้ำพูดซากอย่างนั้นน่ะแต่อาตมาก็เห็นว่าชีวิตมันก็ซ้ำซากชีวิตมันก็วนเวียนเพราะงั้นในโลกในโลกีเขาจึงพยายามที่จะหาความไม่ซ้ำซากความแปลกๆความแตกต่างจากความไม่ซ้ำซากนั้นมาหลอกหาอะไรมาหลอกอย่างนี้แหละหลอกโดยหาความแปลกๆแล้วมาหลอกกันเดี๋ยวพอแปลกนี่พอชักชินละหาใหม่มาแปลกอีกแฟชั่นใหม่อีกแปลกไปเรื่อยๆก็หลอกกันไปแล้วมันก็วนมาเจอของเก่าพอนานๆไปแล้วมันก็วนมาแปลกไอ้ที่มันลืมแล้วอะเอามาใหม่มันก็แปลกใหม่ที่นี่มันก็ของเก่าเมื่อสรุปแล้ววนไปวนมาแล้วเนี่ยไม่ถึงล้านชิ้นก็ซ้ำละไม่ถึงล้านอย่างก็ซ้ำละนะมันก็อาจจะบางอย่างก็อาจจะไม่ถึงล้านนะบางอย่างก็อาจจะมากหน่อยแต่ก็ว่าให้มันเบอร์ๆไปงั้นนะว่าไม่ถึงล้านเนี่ยมันก็ยับมันก็ซ้ำละวนอยู่งั้นน่ะคนเราไม่รู้จักสัจจะก็จะวนแล้วก็ถูกหลอกแล้วก็ลืมแล้วก็หลงไปงั้นตลอดกาลนานพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นคนเหมือนกับเราคนเป็นคนเหมือนเรานี่แหละเมื่อเกิดมาเป็นคนได้เป็นคนแล้วมันก็มีอะไรที่เป็นอัตตาของตัวเองเกิดมาด้วยอวิชชาก็มีอัตตาของตัวเองแล้วก็พาอัตตานั่นแหละวนเวียนไปตามโลกเขาหลอกอย่างงั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จักบาปจากบุญที่แท้จริงก็สร้างวิบากบาปวิบากบุญส่วนมากก็เป็นวิบากบาปทั้งได้วนเวียนใช้หนี้ใช้สินไปพอจะทำบุญได้ก็เป็นบุญซ้อนๆยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าคนทำบุญทุกวันนี้คนทำทานนี่เป็นต้นทำทานทุกวันนี้ส่วนมากเลยทำทานไม่ได้บุญหรอกทำทานได้บาปเป็นส่วนมากจะมีน้อยคนที่จะทำทานได้บุญเพราะอะไรเพราะว่าเขาทานเนี่ยเขาให้เนี่ยยิ่งไปทำทานกับพระเนี่ยยิ่งจะได้บาปชัดๆเพราะว่าจะให้นี่ต้องอธิษฐานละอธิษฐานนี่คือกรรมที่จริงนะจิตตั้งเลยนะตั้งเอามากๆเลยนะตั้งเลยขอให้เกินกว่าที่ตัวให้แหละใช่ไหมขอให้ที่เกินกว่าที่ตัวให้แล้วมันได้บุญตรงไหนล่ะไปตะกร้าขี้โลภใช่ไหมหรือของเกินตะกร้าเกินกว่าตัวให้เนี่ยโลภใช่ไหมคุณทำทานเพื่อละความโลภแต่คุณทำทานตั้งจิตเต็มเลยว่าเกินความโลภเกินที่สูงที่สิ่งที่ตัวเองให้มันเป็นโลภแน่ๆเพราะฉะนั้นทำทานทีไรก็เป็นโลภทีนั้นแล้วมันได้บุญตรงไหนถามหน่อยสิได้ตรงไหนทำทานเนี่ยเป็นจาคะเป็นการสละออกเป็นการให้ผู้อื่นไม่ใช่เอานะไม่ใช่โลภไม่แก่ตัวยังไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะจิตนั้นมันโลภเกินแล้วโลภมันเกินที่ตัวจะให้ตัวให้ไปอ่ะโลภเกินที่ตัวให้ไปแล้วทุกครั้งก็โลภทุกครั้งไม่ได้ล้างทำทานคือการสละความโลภทำทานคือการล้างความโลภฟังความนี้ให้ชัดทำทานนี่คืออะไรคือล้างความโลภของตนเองและคนอื่นก็ได้รับสิ่งที่ทานนั้นไป